od 12 do 15 czerwca zaprasza Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 13 maja, minęła 23. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Co dalej po pożarze hali w Warszawie? Władze rozważają formy pomocy. Dymisje, powołania i rozmowa w cztery oczy. Premier był dziś w Pałacu Prezydenta. Bariera działa. Kopalnia Turów już nie powoduje spadku wód gruntowych. Trwa wyjaśnianie przyczyn pożaru przy ulicy Marywilskiej w Warszawie. Pożar strawił cały obiekt, w którym mieściło się 1400 stoisk kupieckich. Policja zabezpieczyła nagrania z monitoringu. Zarówno miasto, jak i wojewoda mazowiecki obiecują wsparcie dla osób, które utraciły majątek w tym pożarze. Wojewoda Mariusz Frankowski spotkał się dziś z ambasadorem Wietnamu w Polsce. Jak mówił, ważne jest pozyskanie informacji, na przykład o liczbie kupców. Ile osób ze strony społeczności wietnamskiej prowadziło tam działalność i ile osób utraciło z dnia na dzień dochody. Te kwestie zostały mi przedstawione. Pan ambasador zwrócił również uwagę na kwestię tego, że część dokumentów było tam przechowywanych. Więc też jest kwestia odzyskania tych dokumentów. To jest dla społeczności wietnamskiej bardzo, bardzo ważna kwestia. Osoby poszkodowane nie będą mogły otrzymać zapomóg związanych z klęskami żywiołowymi, bo nie mogą ich otrzymywać przedsiębiorcy. To były pierwsze zmiany w rządzie Donalda Tuska. Prezydent Andrzej Duda powołał dziś Tomasza Siemoniaka na funkcję ministra spraw wewnętrznych i administracji. Hanna Wróblewska objęła funkcję ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Szefem resortu aktywów państwowych został Jakub Jaworowski, zaś tekę ministra rozwoju i technologii objął Krzysztof. Uroczystość rozpoczęła się z godzinnym opóźnieniem, ponieważ wcześniej doszło do spotkania w cztery oczy prezydenta i premiera Donalda Tuska. Prezydent Andrzej Duda w czasie uroczystości wręczenia powołań nawiązał do rozmowy. Powiedział, że dotyczyła najważniejszych spraw. Do tego spotkania miało dojść 1 maja, ale z uwagi na chorobę premiera wówczas się nie odbyło. Andrzej Duda mówił później o oczekiwaniach wobec nowych ministrów. Liczy na dobrą z nimi współpracę. Mimo tego, że teoretycznie wywodzimy się z różnych środowisk politycznych. Zarówno prezydent, jak i premier położyli nacisk na kwestie dotyczące bezpieczeństwa. Donald Tusk powiedział, że przed Tomaszem Siemoniakiem jako szefem MSWiA ważne zadania, między innymi wyjaśnienie wpływów rosyjskich w kontekście sędziego, który wyjechał na Białoruś. I będziemy tutaj działali bez wahania. Będziemy, podobnie jak ci ministrowie, którzy dzisiaj odchodzą, będziemy bezwzględni wobec zła. Prezydent ma nadzieję, że rząd będzie realizował kluczowe jego zdaniem inwestycje ważne także z punktu widzenia bezpieczeństwa kraju. Chodzi między innymi o budowę CPK i elektrowni atomowych. Sylwia Białek, Polskie Radio. 500 zł mandatu zapłacą turyści z Kielc, którzy przekroczyli polsko-rosyjską granicę, bo chcieli zrobić sobie zdjęcie. Turyści tłumaczyli się ciekawością, mówi major Mirosława Aleksandrowicz, rzeczniczka warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej. Turyści widzieli kamery Straży Granicznej, a mimo to zlekceważyli je. 27-latkowie tłumaczyli funkcjonariuszom Straży Granicznej, że kierowała nimi ciekawość zobaczenia z bliska granicy polsko-rosyjskiej i chęć zrobienia sobie pamiątkowych zdjęć. Straż Graniczna po raz kolejny apeluje o zwracanie uwagi na tablice informacyjne w czasie turystycznych wycieczek. Granica Polski z Federacją Rosyjską jest jednocześnie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Jej przekraczanie jest możliwe tylko na wyznaczonych przejściach. Wyniki badań po czeskiej stronie granicy w sąsiedztwie polskiej kopalni Turów po raz pierwszy od 10 lat wykazują wzrost poziomu wód gruntowych. To kolejny dowód na to, że działa podziemna bariera mająca uniemożliwić odpływ wody z Czech w stronę kopalni, poinformowało w komunikacie czeskie Ministerstwo Środowiska. Sprawa poziomu wód gruntowych w gminach położonych w pobliżu polsko-czeskiej granicy w bezpośrednim sąsiedztwie kopalni węgla brunatnego Turów w Bogatyni jest jednym z najważniejszych punktów spornych podnoszonych przez różne podmioty po stronie czeskiej wobec funkcjonowania kopalni. Była też jednym z powodów złożenia w 2021 roku przez rząd Czech skargi do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na działalność Turowa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. Iga Świątek i Hubert Hurkacz, zwycięzcy w Rzymie. Iga, która dzisiaj rozpoczęła 103. tydzień liderowania w światowym rankingu, pokonała 7-5 i 6-3 reprezentującą Niemcy Angelikę Kerber. A wszystko odbyło się według planu, mówi ekspert tenisa Adam Romer. ten dzisiejszy mecz właściwie bardzo podobny do poprzedniego, czyli trochę dominacji, troszeczkę takiego zwolnienia tempa na początku drugiego seta i potem znowu przyspieszenie i wygrana w dwóch setach. Rywalką Świątek w ćwierćfinale będzie Amerykanka Madison Keys, a Hurkacz w kolejnej rundzie zagra z Argentyńczykiem Sebastianem Baezem, który dzisiaj w trzech setach pokonał Duńczyka Holgera Rune. A Hurkacz do zwycięstwa z innym Argentyńczykiem Tomasem Echeverrym potrzebował dwóch setów. Było 7-6 i 6-2 i spełnienie Hurkacza po dobrze wykonanej pracy. Bardzo się cieszę z zwycięstwa. Tomas naprawdę grał świetne spotkanie i szczególnie w pierwszym secie i na początku drugiego seta graliśmy bardzo zacięte wymiany. Też kort, na którym graliśmy, jest dość wolny, więc trzeba było być bardziej cierpliwym. Także cieszę się, że teraz będę miał okazję zagrać kolejną rundę i dziękuję wszystkim za wsparcie. Na wsparcie kibiców mimo spadku z Ekstraklasy może wciąż liczyć Ruch Chorzów. Niebiescy nie spuszczają z tonu i wygrali trzecie spotkanie z rzędu. Dziś w Radomiu z Radomiakiem 2-0. Do końca sezonu pozostały dwie kolejki. Radomiak będzie musiał bić się utrzymanie do końca. Spada Ruch, spada też Podbyski Dziebielsko-Biała, Górale do drugiej ligi. A dziś dostali Lanie od Miedzi Legnica 1-6. W ligach zagranicznych w Hiszpanii Barcelona wróciła na pozycję wicelidera 2-0 z Realem Sociedad. Do 76 minuty grał Robert Lewandowski, ale bez gola. W Anglii w Premier League Liverpool prowadził 3-1 na wyjeździe za Aston Villą, ale skończyło się 3-3. The Reds pozostają na trzecim miejscu, The Villans na czwartym. W Mistrzostwach Świata Elity w hokeju na lodzie wygrana Szwedów. Wczoraj ograli Polaków 5-1, a dzisiaj zlali Niemców 6-1. Do tego Słowacja pokonała po dogrywce 5-4 Stany Zjednoczone, Finlandia 4-1 Norwegię, a Szwajcaria remisuje z gospodarzami Czechami, jest 1-1, trwają rzuty karne. Jutro na lód wraca reprezentacja Polski, która zagra z Francją. Początek tego meczu o 20:20, a Sport w Trójce wraca jutro o 7:00. Jutro będzie pogodnie, na północnym wschodzie trochę chmur, okresami duże i tu słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północnym wschodzie do 24 na zachodzie, chłodniej nad morzem i obszarach podgórskich Karpat około 14 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. To powinno wydarzyć się jakieś 2 minuty i 20 parę sekund temu. To wyjątkowo szczególny czas, w którym nie zabrzmiał, nie brzmi, a jednak w umyśle odzywa się gdzieś tam jego głos i przedstawia. Jan Ptaszyn Wróblewski. Na 13 dzień maja 2024 roku nie zaplanował audycji. Plan nie musiał być zrealizowany, bo go po prostu nie było. W przeciwieństwie do wszystkich zrealizowanych, koncepcyjnie ułożonych i z pietyzmem nagranych audycji. Zawsze z pomysłem, zawsze z wątkiem przewodnim, zawsze z odpowiedzialnością za słowo. Po odejściu pana Jana okazało się, że 6 maja 2024 roku to data ostatniej wydanej legendarnej audycji Trzy Kwadranse Jazzu. Nasze dzisiejsze spotkanie jest zatem dodatkiem i swoistym suplementem, w którym będziemy wspominać pana Jana, odwołując się m.in. do czasu, w którym się znaleźliśmy, czyli do czasu Trzech Kwadransów. Dobry wieczór, mówi jeden z ostatnich wydawców tej audycji, ale przede wszystkim słuchacza, potem naśladowcy, ale także w pewnym sensie uczeń. Mówi Michał Margański, kłaniam się państwu nisko. Jest zdumiewający, najwyższej próby zarówno kompozycyjnie, wykonawczo i realizacyjnie. Z roku 1970 The Opener, czyli króciutka trwająca minutę i 7 sekund kompozycja Andrzeja Trzaskowskiego z jakże drapieżnym solo saksofonowym Włodzimierza Nahornego i nieprawdopodobną energią orkiestry kierowanej przez Jana Ptaszyna Wróblewskiego, legendarnego jazzmena, któremu hołd oddają właściwie wszystkie media w naszym kraju. Informacje systematycznie zaczynają się także pojawiać w najbardziej prestiżowych pismach muzycznych na świecie. Orkiestra pod batutą Jana Ptaszyna Wróblewskiego to de facto studio jazzowe Polskiego Radia. Kilkudziesięcioosobowy skład, który nie tylko nagrywał w studiu, bo przecież występował na festiwalach w kraju i za granicą. W Norwegii, na Szwecji, Finlandii, w Niemczech i na Węgrzech. Studio jazzowe Polskiego Radia, którym kierował Ptaszyn Wróblewski, jest jednym z wielu niesamowitych przedsięwzięć wymyślonych, zaprojektowanych i zrealizowanych dzięki panu Janowi Ptakowi, doktorowi honoris causa Akademii Muzycznych we Wrocławiu i w Gdańsku. Rekordziście w prowadzeniu audycji radiowej. Daliby państwo wiarę, że Trzy Kwadranse Jazzu dziennikarz prowadził przez 54 lata? The Opener i studio jazzowe Polskiego Radia, czyli także regularny, duży skład działający w jego ramach. Konduktorem orkiestry i generałem był Jan Ptaszyn Wróblewski. Dlaczego generałem? To określenie pojawi się jeszcze przed północą. Daje ono bowiem wskazówkę do jednej z cech pana Jana, a chodzi o konsekwencję. Niebywałą konsekwencję. Proszę zwrócić uwagę, jak dobrze brzmiał zespół studia jazzowego w kontekście dżingla, czyli de facto utworu La Nevada orkiestry Gila Evansa. Przypadek? Nie sądzę. Poznając zachodnie wzory, a stało się to już w 1958 roku, kiedy był w Nowym Jorku, Jan Ptaszyn Wróblewski słuchał najlepszych i najważniejszych, począwszy od Milesa Davisa, który był jeszcze wtedy, przypomnę, przed wydaniem Kind of Blue. Nic dziwnego, że mając tak niesamowitą szansę słuchania legend, Ptaszyn Wróblewski sam jako kompozytor, dziennikarz, radiowiec, producent, dyrygent, inicjator, mentor, słuchacz i wreszcie muzyk uprawiał jazz najwyższej próby.

właśnie ty. W nocy we dnie mi się śnisz i jesteś moją ciszą. W mieście złym. W programie trzecim twarz kompozytorska Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, autora wybrzmiałej muzyki. Muzyki ze słowami Agnieszki Osieckiej w wykonaniu Andrzeja Dąbrowskiego. A wszystko zanurzone w komedowym sosie. Czy tego chcemy, czy nie? Ptaszyn bowiem to pseudonim wymyślony przez komedę. Generał zresztą też. To się zaczęło, jak powstał sekset komedy. On jeszcze nie występował. Sekset tłukł próby, jedną po drugiej, w wynajętej sali. Mówi Jacek Wróblewski, syn Ptaszyna Wróblewskiego. Nie było jeszcze wtedy, oni nie wiedzieli jako muzycy, jak jeden po drugim wchodzić, kto kiedy po kim, jak sobie dawać znaki. Zresztą to był też powód takiej rozmowy, jak w Polsce znalazł się Dave Brubeck. Wszyscy jeździli z koncertu na koncert. Była taka historia. Opowiadał Ptaszyn kiedyś, jak się pytali u Robka, a skąd on wie, kiedy on ma wejść. I Brubeck odpowiadał, no jak to ja to słyszę. Na początku w sekstecie nikt nie miał pojęcia, więc dawano sobie znaki. To było oczywiście głupawe, bo no, też były pewne zasady występowania i pokazywania się na scenie. To były takie pomniki stojące, więc tłukli próby. Na próbach komeda, wtedy jeszcze to nie był komeda właśnie. Wtedy to jeszcze był Krzysztof Trzciński. Po prostu krzyczał po imieniu i wchodź. I pech polegał na tym, że w zespole Janków było dwóch. To był Ptaszyn i to był Janek Zylber. I za którymś razem, gdzie już naprawdę awantura w powietrzu wisiała, komeda wpadł na pomysł, że w takim razie poprzyznajemy ksywki. I pamiętam, to znaczy pamiętam, Ptaszyn to pamiętał, Janek Zylber został Marganiją, natomiast Ptaszyn, i tu jest właśnie też, został Ptaszyną, jako Ptaszyna. Między innymi wtedy to właśnie Janek Zylber od razu zadał pytanie Trzcińskiemu, to jak nazywać ciebie, bo, mimo że cię mówić komeda. Stąd już pozostał komeda. I była przez jakiś czas ta Ptaszyna, aż pewnego dnia, bo to był rok 56, demonstracje poznańskie ITP, była taka demonstracja, przyjechał z Warszawy Loga Sowiński, taka demonstracja poparcia i komeda z zespołem gdzieś stojąc na narożniku zauważył, jak Ptaszyn z jakąś tam tablicą, którą złapał, maszeruje. Spytali się, czy możemy pójść na obiad do Smakosza razem, na co Ptaszyn odpowiedział, że on tu jest teraz zajęty, ma ważniejsze rzeczy na głowie. Komeda otworzył szeroko oczy i stwierdził, że to już widzę nie Ptaszyna, tylko generał Ptaszyn Wróblewski. I śmiech polegał na tym, że Ptaszyn wspominał to, że pozostał Ptaszyn bez generała wprawdzie. No ale po 40-50 latach wrócił nagle jeszcze ten generał do tego wszystkiego. Ale to się zaczęło, że była Ptaszyna, potem był Ptaszyn, przy czym, co istotne, to nigdy nie było wpisane do żadnego dowodu osobistego, do żadnych dowodów własnych ani tym podobnych spraw. Dlaczego się przyjęło, że to się pisze bez cudzysłowia? Ja nie mam pojęcia i nikt nie wie. Generał powraca. To określenie doskonale pasuje dziś w zestawieniu. generał polskiego jazzu. Ale jak wiadomo, każdy pseudonim musi się przyjąć. Ten dopasował się dosyć szybko, a to za sprawą owej wspomnianej już konsekwencji. Konsekwencji i usposobienia. Ptaszyn sam wspominał, że takimi trzema osobami, o których on się uczył, w ogóle wszystkiego, całego postępowania, to byli Komeda, Andrzej Trzaskowski, Andrzej Kurylewicz. Taka pierwsza nauka, powiedzmy, jaką Ptak wyciągnął, bo u nas w Polsce się odbywało inaczej, bo jak wrócił ze Stanów, ze swojego wyjazdu w 1958 roku i wtedy stwierdził właściwie, że on może wrócić do zespołu, ale może wrócić na lidera, bo u nas było takie przeświadczenie, że właściwie takie dowodzenie zbiorowe się odbywało. Natomiast na tym wyjeździe Ptaszyn nauczył się zespół, kultura nie lubi demokracji. To musi być lider, to musi być moje ja, to musi być po prostu zaakcentowanie konkretnej osoby, która tym rządzi. Tego zresztą później w latach 60. na początku uczył się od Andrzeja Kurylewicza, kiedy był kwintet Kurylewicza. Jest ktoś, kto tym rządzi, ale co jednocześnie oznacza, że musi o to wszystko zadbać. Musi to zorganizować, musi pomyśleć o koncertach. Nie było zawodu menedżera jeszcze u nas. I ta charyzma z czasem się pojawiła. Ona się pojawia też dlatego, że zespół to było raz. Rozpadł się kwintet Kurylewicza, powstał nagle z tego Polish Jazz Quartet. Zresztą za błogosławieństwem Kurylewicza, to było tylko dlatego, że Kurylewiczowi paszportu nie wydano i nie mógł jechać do Francji. Potem nagle w Belgii, która była w tym okresie straszliwie lewicowa, a radio szukało gdzieś na wschodzie jakiegoś aranżera dla orkiestry, trafiono, tu też jest troszeczkę niedopowiedziane, na Jurka Miliana. Tylko Jurek Milian już się szykował do przejmowania i tworzenia orkiestry w Katowicach i sam z siebie pokazał, że jedźcie do Ptaszyna w takim razie. To się może tak z jednej strony złożyło, że był wyjazd do Stanów, potem były te duże wojaże Polish Jazz Quartetu, potem pojawiła się Belgia i orkiestra belgijska. No to zawsze jakoś na człowieka patrzono inaczej. Natomiast i tu druga właśnie rzecz. Od Andrzeja Trzaskowskiego Ptaszyn się nauczył, że nie ma czegoś takiego jak kwestie czucia, czy kwestie jakiegoś zgadywania. Wszystko musi być bardzo silnie oparte o teorie, o harmonię, o pewne reguły, zasady, których bardzo zawsze pilnował. A wtedy w Polsce akurat aż do początku lat 70. W ogóle w naszej muzyce rozrywkowej, jeśli idzie choćby o czytanie nut, to było bardzo, bardzo średniawe. Przede wszystkim byliśmy fajnymi kolegami. Ptaszyn był jednym z pionierów. Mówi Michał Urbaniak. Ja byłem o generację młodszy. Jak się przyniosłem do Warszawy, to spotykaliśmy się najczęściej w piwnicy pod Hebrydami na Dzemach, gdzie odbywały się współgrania i czasami wyścigi. No takie różne rzeczy. W każdym razie było bardzo fajnie. Przedtem jeszcze w Łodzi, w liceum, koledzy powiedzieli, że w Filharmonii jest koncert rockowy. To były takie boogie-woogie. To był chyba 56. Zespół się nazywało Paul Grebser i jego chłopcy. Co się okazało, że to był kwintet, sextet Komedy w perukach. I grający tak, no, boogie-woogie, Ptaszyn też tam grał. Wtedy go nie poznałem, ale poznałem go w Warszawie właśnie pod Hybrydami. Potem oczywiście wielokrotnie w radio, na nagraniach, na wywiadach współpracowałem z Orkiestrą Polskiego Radia, którą z Big Bandem, który prowadził i tak dalej. Także cały czas, a ostatnio, 4 miesiące temu w Gdańsku graliśmy razem. Ptaszyn był pierwszym muzykiem jazzowym zaproszonym na Newport Jazz Festival w roku 58. A był takim naszym bohaterem, no, był. Zobaczyć, jak tam jest naprawdę. Parę lat później pojechaliśmy z Trzaskowskim na 2 miesiące. Wracając do pobytu Jana Ptaszyna Wróblewskiego w Stanach Zjednoczonych, to już oczywiście historia na całą audycję, jak i nie na całą książkę. Ten pobyt związany był z festiwalem w Newport, na którym Jan Ptaszyn Wróblewski wystąpił. I w połączeniu z czasem w Nowym Jorku była to niesamowita lekcja, po której Ptak powrócił do Polski odmieniony. Miał też takie zapędy trochę, wydaje mi się, że takie trochę autorytarne, że był przekonany w siłę swojego słowa, w swoją pozycję w polskim jazzie, że jak coś się działo bez jego wiedzy, to był zaniepokojony. Żeby zaistnieć w hierarchii polskiego jazzu, trzeba było być dostrzeżonym przez Ptaszyna. To się wzięło już od Komedy i od tego Newportu. Pojechać do Stanów Zjednoczonych nie turystycznie, tylko być docenionym, wyłowionym spośród rzeszy innych najwybitniejszych polskich muzyków. Przecież to był konkurs, to były przesłuchania. Pojechać chciał Andrzej Trzaskowski, pojechać chciał Komeda, pojechać chcieli jeszcze inni, a wybrano Ptaszyna. To było ogromne zaskoczenie, bo on był w tym gronie chyba najmłodszy. Polegało to na tym, że George Winnie i Marshall Brown montowali orkiestrę. Byli wcześniej już w innych krajach, inne instrumenty były obsadzone, na przykład fortepian był już obsadzony, to był George Grunz i niepotrzebny był, nie mieścił się w tym Komeda, bo już był wybrany George Grunz, ale w sekcji instrumentów dętych, czyli w sekcji saksofonów, mogło się znaleźć jeszcze miejsce. Musiał ktoś być z Polski. Nie mogło być tak, bo Polska już była za silna, żeby im zależało, żeby z każdego kraju jakiegoś muzyka wziąć do orkiestry. Akurat Ptaszyn widocznie ten egzamin dobrze grał, zaimponował świetnie i pojechał. Miał to szczęście. I teraz grać na tym festiwalu w Newport z międzynarodową orkiestrą, mieć próby z Jerrym Alleghanem, z innymi i muzykami w Waszyngtonie najpierw, a potem na festiwalu w Newport. Grać na festiwalu Newport razem z Louisem Armstrongiem, który w jednym utworze dołączył do nich. No to było nieprawdopodobne przeżycie, ale przede wszystkim odwiedzić w tamtych czasach Stany Zjednoczone, Nowy Jork, być w klubach jazzowych, widzieć na własne oczy, jak śpiewa Billie Holiday. To były ostatnie lata jej życia. I Lestera Younga zobaczyć. Zobaczyć, moglibyśmy długo wymieniać, największych muzyków tamtych czasów, a pamiętajmy, że rok 58-59 to w historii jazzu mówi się, że to był najwspanialszy okres, najbardziej twórczy. I on tam był. On to widział. On to przeżywał. Po powrocie ze Stanów Jan Ptaszyn-Wróblewski stał się jazzowym autorytetem numer jeden w naszym kraju. Kompozytor był postrzegany w wielu kręgach jako tradycjonalista. Wiem jednak, bo miałem wiele razy przyjemność rozmawiać z panem Janem, zazwyczaj było to po nagraniach, że był Davisowcem. Nigdy, co prawda, zdaje się, z otwartą przyłbicą tego nie wypowiedział, ale tak było. I myślę sobie, że wszystko znowu do siebie pasuje, ponieważ Davis łączył solidne podstawy tradycji, wiedzy, łączył z nowoczesnością. Na zakończenie audycji o panu Janie i o trzech kwadransach jazzu. Energia, która niesie postać mistrza w przyszłość. Raz jeszcze dziękuję panu Jackowi za to spotkanie. Dziękuję panu Michałowi Urbaniakowi, to był dla mnie zaszczyt. Wielkie dzięki, panie Pawle. A ja nazywam się Michał Margański i zostawiam państwa z Latarnikiem, Markiem Pędziwiatrem z zespołu EAPS. Zespołu, który w roku 2017, i tutaj znowu wątek komedowaty się pojawia, opublikował swoją debiutancką płytę Listy do Krzysztofa Komedy. Repetitions, Letters to Krzysztof Komeda, która była poniekąd taką trampoliną do naszego sukcesu. Mówi ten, co popędza wiatr. Wieść się niosła i dotarła też między innymi właśnie do Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, który bez naszej namowy zakończył jeden z odcinków swojego sławnego programu w radiowej Trójce utworem Free Witch No Bra Queen, w którym znalazł się też Michał Urbaniak. I pamiętam jak dziś, jak tego słuchałem, ponieważ no, nie ukrywam, że to było i moje, i chyba wszystkich członków EAPS marzenie, żeby się znaleźć w tej audycji. Pamiętam pana Jana, jak zapowiedział. Zaledwie pół roku później spotkaliśmy i poznaliśmy pana Jana w Warszawie, w Teatrze Roma, na specjalnym koncercie pod tytułem Giganci Jazzu. Pan Jan przekazał nam taką informację, że przygląda się temu, co robimy i jest bardzo ciekawy naszego rozwoju jako zespół. Minęło kilka lat, nagraliśmy kilka płyt, a był rok 21, w którym finalizowaliśmy pracę nad naszą autorską płytą pod tytułem 2061. Mieliśmy już wszystko dopięte, płyta czekała na mix i mastering, czyli ostatnie szlify, i mieliśmy taką luźną rozmowę zespołową. Olaf Węgier, nasz saksofonista, rzucił takie hasło: fajnie by było, jakby Jan Ptaszyn-Wróblewski pojawił się na płycie. I początkowo to się wydawało nam się, że to jest jakaś absurdalna propozycja, skoro już mamy wszystko sfinalizowane. I nagle takie olśnienie, ej, przecież to jest w zasięgu. Kiedy zdecydowałem się zadzwonić i zapytać pana Jana, miałem jakieś takie dziwne przekonanie, że on mnie czy nas nie będzie pamiętał, albo może będzie pamiętał, ale odmówi. Ale stwierdziłem, że odpuszczam te myśli i po prostu zadzwonię. Kiedy zadzwoniłem, to ku mojemu zdziwieniu, a w sumie to mnie nie dziwi, ponieważ pan Jan miał doskonałą pamięć, poznał, z kim rozmawia i o jaki zespół chodzi. Wyraził też chęć dogrania się do naszej płyty z zaznaczeniem, że musimy poczekać miesiąc, ponieważ lekarz dał mu szlaban na granie. Ale w międzyczasie możemy mu wysłać ten utwór na płycie CD Pocztą Polską, żeby się oswoił i nawet jeżeli to jest nieskończone, nawet jeżeli, jak to on powiedział, to jest tak zwana rybka, to i tak to przyjmie, bo jest ciekawe, co tam mu zaproponujemy i jak sobie posłucha, to wtedy podejmie decyzję. Po tej miłej konwersacji odkurzyłem moją nagrywarkę CD i odpaliłem na płycie ówczesną wersję mojej kompozycji pod tytułem A Farewell to Mother Earth. Dlaczego akurat ten utwór? Ponieważ cała płyta była skończona i jest tam przestrzeń dla pana Jana, a ten utwór był też kompozycją zamykającą całą płytę. I pojawienie się pana Jana było wisienką na torcie, a także dokumentem wyjątkowego spotkania. Do wypalonej płyty z tak zwaną demówką dołączyłem też własnoręcznie napisany list do pana Jana, w którym nakreśliłem cały koncept płyty 2061. A także wyraziłem takie szczere odczucia co do wagi tego wydarzenia dla nas, ponieważ to jest piękne, że mamy możliwość połączyć muzykę przeszłości z muzyką jutra. I podziękowałem też za piękną otwartość pana Jana, że mimo swojego przywiązania do tradycji jest gotowy na nowe wyzwania i współpracę, ale tak, zrobi to. Zrobi to, ale pod warunkiem, że przyjedziemy do niego do Warszawy i zarejestrujemy jego saksofon w jego pokoju, który był jego bazą dowodzenia. To było niesamowite przyglądać się, jak mistrz mimo wieku zachował swoją muzykalność i profesjonalizm. Nagrał chyba 3 take'i i każdy był właściwie bezbłędny, po czym po 100-kroć podziękowaliśmy panu Janowi. Wyszliśmy na zewnątrz jego domu i zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie. Było to bardzo piękne, wesołe spotkanie i żaden z nas wtedy nie myślał, że to będzie już ostatnie spotkanie z mistrzem. Odszedł wielki artysta i erudyta jazzowy. W żargonie eapsowym nazwalibyśmy go jednym z tych najprawdziwszych Slavic Spirits, naszym skarbem, wielką inspiracją do bycia sobą, nie wstydzenia się tego, skąd pochodzimy, tylko puszczaniem w świat naszego skarbu, którym jest polski jazz. Jan Ptaszyn-Wróblewski na zawsze w naszych sercach.